شریه تو یک افسونگری. آره تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. نشونی توی هر گل خونه داری، به هر دشت و دمن شکوفه کردی، عاشقی چو من دیوونه داری. بگو چی صدات کنم، در و بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم و فدات کنم، بیا که از حریر دل فرش زیر پات کنم. تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. آره تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. چی صدات کنم، در و بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم و فدات کنم، بیا که از حریر دل فرش زیر پات کنم. تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. آره تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. بخوام تو رو تشبیه کنم به فضای آبیش، به لطافت بهاران میمونه. اگه بخوام تو رو تشبیه کنم به تن تشنه جنگل، مثل قطره‌های باران میمونه. تو خود جلوه عشقی که پر از بشارتی، فصل سبز آرزوی مظهر نجابتی، آنقدر مقدسی که لایق زیارتی. بگو چی صدات کنم، در و بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم و فدات کنم، بیا که از حریر دل فرش زیر پات کنم. تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری. آره تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری لاهور پری.